Doamne, sunt plin de lacrimi. Tristă este inima ta. Tu dorești de la noi să avem milă, să iubim viața ce tu n-o dai, să iubim viața ce tu n-o dai. Ne-ai arătat ce e iubirea, ne-ai învățat cum să iubim, înconjurați de atâta ură, durere aspră și de chin, noi am uitat cum să iubim. Ce crește, o milă fără de sfârșit. Ochii tăi, Doamne, sunt plini de lacrimi. Tristă este inima ta. Tu dorești de la noi să avem milă, să iubim viața ce ce tu n-o dai. Te rog, o Doamne, să mă ajuți ca să privesc prin ochii tăi. O inimă smerită vrem să avem, să iubim viața ce să iubim viața cea.